ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। 96। हाँ जी, साधर्म्येन उपसंगारे साध्य धर्म विपर्ययोपपत्ते साधर्म्येन एव प्रत्यवस्थानम् अविशिष्यमानं स्थापना हेतुता साधर्म्य समः प्रतिषेध। कहते हैं साधर्म्येन उपसंहारे, वादी के द्वारा समान धर्म के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करने पर साध्य धर्म विपर्योपपत्ते, साध्य के धर्म की विपरीतता की सिद्धि से, साध्य धर्म की विपरीतता की सिद्धि से साधर्म्येण एव समान धर्म को लेकर के ही प्रतिवादी के द्वारा वादी का प्रत्यवस्थानम खंडन करना जहाँ होता है। क्यों? अविशिष्ट अवशिष्यमानम स्थापना हेतुता, स्थापना हेतु से वो अविशिष्यमानम एक जैसा होने से, समान धर्म वाले होने से, समानता को लेकर के कहा गया होने से साध्यर्म्य सम नामक प्रतिषेध कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, साध्य धर्म विपर्योपत्ति का मतलब है साध्य के धर्म को जो बताया गया है ना, उस धर्म का विरुद्ध धर्म से, उस साध्य के धर्म के विरुद्ध धर्म के द्वारा अपने पक्ष की सिद्धि करता है वो। नहीं, वैधर्म नहीं, वैधर्म अलग, वैधर्म किसको कहते हैं? वैधर्म उसको कहते हैं मैं आत्मा नित्य है ऐसा बोलता हूँ, ठीक है ना, और आत्मा के नित्य के लिए जो भी हेतु दूंगा ना, हाँ, वो नित्यता को सिद्ध करने वाला, ठीक है ना। समान धर्म को कई उदाहरण दूंगा ना, और पूर्व पक्षी उस आत्मा को अनित्य बताता हुआ वो भी उस अनित्य पदार्थ और जो अनित्य पदार्थ होंगे उनका समान धर्म को लेकर के सिद्ध करता है। हाँ हाँ, साध धर्म से, हाँ ये बात है, स्पष्ट हो गए। और हाँ जी, हाँ जी, तीसरी पंक्ति कहाँ से, कहाँ से? हाँ जी, ये कहते हैं वैधर्म्येन प्रत्यवस्थानम, वैधर्म से खंडन किया जा रहा है। निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम, आकाश जो है निष्क्रिय द्रव्य है, ठीक है, निष्क्रिय द्रव्य होता हुआ भी क्रिया हेतु गुण रहितम, निष्क्रिय द्रव्य है इसलिए क्रिया हेतु गुण से रहित देखा जाता है। हाँ जी, उसमें क्रिया हेतु गुण का मतलब संयोग गुण नहीं है ये कहते हैं। संयोग गुण नहीं है का मतलब यहाँ पर ऐसा कोई हिल करके चल करके संयुक्त नहीं होता ये कहना चाहते हैं। तो मतलब आकाश में ये गौण प्रयोग है, वो आकाश के साथ तो पहले ही संयुक्त है, आकाश से वो अलग नहीं हो सकता। संयोग उसको कहते हैं जो पहले जिसके साथ युक्त नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ पहले से, अब मैं इनके साथ जुड़ूंगा तो संयुक्त होगा, तो मैं पहले से इनके साथ ही हूँ, उसको संयोग हुआ ऐसा नहीं कह सकते, वो तो पहले से उसी में है। फिर भी ये जो प्रयोग किया जाता है ना, संयोग हो रहा है, ये गौण प्रयोग है। मैं परमात्मा से संयुक्त होता हूँ, ये गौण प्रयोग है, ये तो पहले से ही संयुक्त हूं मैं। ये पकड़ में आ रहा है आप? यानी मैं धरती पर ही हूं, पहले से ही हूं, अब मैं धरती से संयुक्त हो रहा हूं, ये जो कथन है ना, ये तो गौण प्रयोग है ना, ये बात है। इसलिए कह रहे हैं क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम। हाँ जी, हो गया। हाँ, नीचे से तीस। हाँ, अक्रिया वैधर्म्यात्। ये कहते हैं, वो कहना चाहते हैं, न च अस्ति विशेष हेतु। प्रतिवादी वादी से कहता है, आपके पास में कोई विशेष हेतु नहीं है। मतलब जिस हेतु को लेकर के आप निष्क्रिय मानते हो, हम उसी के विरुद्ध, हम जिस हेतु को लेकर के हम उसको सक्रिय मानते हैं, अथवा आप सक्रिय मानते हैं तो हम निष्क्रिय मानते हैं। आप अपना हेतु दे रहे हैं, हम अपना हेतु दे रहे हैं, ठीक है ना। आपकी बात तो मानी जाए और हमारी बात ना मानी जाए, इसमें आपको विशेष हेतु देना पड़ेगा। जैसे आपने कहा है खा लिया, मैंने कहा नहीं खाया, ठीक है, खा लिया, उसका हेतु आप दे रहे हो, जो भी आपने हेतु दिया खाने का, पर नहीं खाने का हेतु मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ना आप कहते हैं नहीं मेरी बात मानो, आप कह रहे हैं मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो। आपकी बात तो मानी जाए और मेरी बात ना मानी जाए, ये कैसे हो सकता है। अगर आपकी बात मानना है तो आप जो हेतु दिया ना उससे अलग कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा आप। उसको कहना चाह रहे हैं न च अस्ति विशेष हेतु, यहाँ आपके पक्ष में कोई विशेष हेतु तो है ही नहीं है। जो हेतु आपने दिया है उसका विरुद्ध हेतु हमने दे दिया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं क्रियावद वैधर्म्यात निष्क्रियेन भवितव्यम। क्रिया वाले पदार्थ के विपरीत धर्म से उसको निष्क्रिय माना जाए, और न पुनः अक्रियावद वैधर्म्यात क्रियावानिति। तो कह रहे हैं ये ना माना जाए कि अक्रिया वैधर्म्यात, जिसके अंदर क्रिया नहीं है उसके विपरीत क्रिया, अक्रिया वाले पदार्थ के विपरीत उसको क्रिया वाला माना जाए, इसमें विशेष हेतु ना होने से इसको वैधर्म्य सम नामक जाति कहते हैं। स्पष्ट हो गए? हाँ जी, इसी का नाम जाति है ना। हाँ, साध्यर्म्य से दूसरे का खंडन करना, मतलब मैं अपने पक्ष को साध्यर्म से सिद्ध किया और आपने साध्यर्म को लेकर के खंडन करना, इसको जाति कहते हैं। और मैंने वैधर्म से अपने पक्ष की सिद्धि की और आपने वैधर्म से ही मेरा खंडन करते हो, इसको जाति कहते हैं। समान धर्म को लेकर के खंडन करना या विपरीत धर्म को लेकर के खंडन करना, इसी का नाम जाति है। हाँ जी, हाँ जी, अजी मान लीजिए पूर्व पक्षी ने, हाँ, आपने जो पक्ष रखा है आत्मानित, हाँ, आपने उसको हेतु दिया, हाँ, मैं उसी हेतु से आत्मा को नहीं पसंद करता हूँ जो की वास्तविकता है, मतलब आत्मानित ही नहीं है। उसी हेतु से थोड़ा करोगे आप, उसको फिर उसी हेतु थोड़ा कहेंगे, वो तो विशेष हेतु हो गए। जिस हेतु को आपने दिया वही हेतु मैं दे रहा हूँ। फिर वो ये तो देंगे तो दोनों सिद्ध माने जाएंगे ना, ये तो आपको समझना है। भले आप साध्यर्म हेतु से दीजिएगा, लेकिन वो साध्यर्म हेतु खंडित नहीं होना चाहिए, तब तो सही होंगे ना। फिर देखो इधर उधर जाते हैं भाई, साध्यर्म से देना केवल मात्र हेतु नहीं बन सकता, साध्यर्म से देता हुआ उस साध्यर्म हेतु का खंडन नहीं होना चाहिए। आप इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इसको बांधा नहीं है ना जी, नहीं ये जो रस्सियां ही रस्सियों से बांधते हैं ना, हाँ जी देखो ये रस्सियां है ना, दीवार के साथ बांध देंगे तो कैसे आएंगे, रस्सी से तो आपने खोल के तो रख दिए, बांधा नहीं आपने। जो आप अपने पक्ष की सिद्धि में जो समान धर्म दे रहे हो, वो समान धर्म खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित होने वाला समान धर्म देंगे तो सामने वाला खंडन करेंगे ना। या आप वैधर्म से सिद्ध कर सकते हो, तो वैधर्म ऐसा वैधर्म नहीं देना है जिससे वो वैधर्म खंडित हो जाए। पहले मेरी बात को पूरा सुनो, धैर्य रखिएगा ना, धैर्य रखिएगा ना। अब आपने साध्यर्म से हेतु दे दिया और उस हेतु को दृष्टांत में घटित करके दिखाना है, और वो दृष्टांत से जो घटित करके दिखाओगे वो सर्वत्र व्याप्त होकर के घटित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब आपका साध्यर्म वाला हेतु खंडित होगा। ऐसे ही वैधर्म्य हेतु से आप अपने पक्ष की सिद्धि कर रहे हो, और वैधर्म हेतु से अपने पक्ष की सिद्धि करते हुए आपने दृष्टांत दिया है, ठीक है ना, और वो वैधर्म्य को दृष्टांत में घटित नहीं करते हो व्यापक रूप से, तब आपका पक्ष खंडित होगा। और यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं ना, साध्यर्म से वैधर्म से, सब खंडित होने वाले हेतु हैं, इसलिए ये जाति में आते हैं। पहले इनकी बात पूरी हो, आपको समझ में आई, क्या समझ में आया? तो फिर वो जाति नहीं कहलाएगी ना, साध्य सम का मतलब ही जाति है, जब खंडित ही नहीं हुआ तो जाति क्यों कहलाएंगे? अब पकड़ में आया आपको, मतलब खंडित होने वाला अगर वो है तो जाति मानी जाएगी, जब वो खंडित ही नहीं हो सकता तो उसको जाति कैसे कहेंगे आप? हाँ जी पकड़ में आया, अब आप बोलिएगा। हाँ हाँ नहीं होगी, तो उसका ही तो समाधान कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो खंडित हो रहे हैं ना। नहीं नहीं पद वो यही तो कहना चाह रहे हैं, खंडित हो रहे हैं इसलिए, तो जाति का मतलब ही खंडित होने वाला है, जाति का अभिप्राय ही खंडित होना, छल का मतलब ही खंडित होना, निग्रस्तान का मतलब ही खंडित होना है। उसके प्रकार है ना, अलग अलग प्रकार है ना। आप राग को भी और द्वेष को एक ही थोड़ा कहेंगे, राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, अस्मिता भी अविद्या है, अभिनिवेश भी अविद्या है, अविद्या तो एक ही अविद्या बोलो ना, पर एक ही नहीं है ना, उसके प्रकार है ना। अविद्या होती हुई भी वो उसके अलग भेद है, उसका उसका अलग अस्तित्व है, तभी तो हमने उसको राग कहा। अब राग को भी द्वेष कहने लग जाओगे कैसे होगा, क्योंकि राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, अब राग को द्वेष थोड़ा कह सकते हैं, द्वेष अलग चीज है, राग अलग चीज है। ऐसे ही सब सब जातियां हैं, पर सबके अंदर भिन्नताएं हैं। देखो उधर देखते हो, उधर किस लिए देख रहे हैं? एकाग्रता को लाना चाहिए ना, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सुना रहा हूं, तो आप उधर क्यों ध्यान दे रहे हो? वो कोई भी हो ना, हमको क्या लेना है उससे? ये विद्यार्थी के लक्षण में नहीं है। आपने पढ़ा है ना व्यवहार भवन, व्यवहार भानु में विद्यार्थी के कैसे लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से युक्त होना चाहिए, नहीं तो बहुत मोटी सी बात है। चलिएगा, अब आपको स्पष्ट हो गए, और किसको पूछना है? आगे बढ़े। गोत्वाद गो सिद्धिवत तत्सिद्धि, निरंजन जी। हाँ आप बताइए सत्यवीर जी। जिस प्रकार गोत्व रूपी हेतु से प्रायिक सिद्धि होती है, उसी प्रकार विशेष हेतु से प्रायिक सिद्धि होती है। अच्छा ठीक है, साधर्म्य जाति किसको कहते हैं? हाँ जी, साधर्म्य जाति। जब वाणी अपनी प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा करके किसी भी विषय में और इसमें जो हेतु देते हैं, तो लेकर के उसी के अनुसार जो उदाहरण देते हैं समान धर्म वाले उदाहरण, तो वो साधर्म्य कहते हैं। और उसके विपक्ष में जो प्रतिवादी है उसका जब वो खंडन करता है, तो वो भी जो हेतु देता है और उदाहरण देता है वो उसी समान धर्म से देता है, तो साधर्म्य। वैधर्म्य सम नामक जाति किसको कहते हैं? इसी तरह से कि जब जो वादी होता है अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो उदाहरण देता है, हेतु देता है, तो उससे वैधर्म उदाहरण देता है, वैधर्म हेतु देता है, तो प्रतिवादी उसका खंडन करना चाहता है तो वो भी वैधर्म से ही करता है, उनके खंडित होने वाले हेतु होते हैं। इसको सरलता से ऐसा समझा सकते, अपने पक्ष की सिद्धि में समान धर्म को लेकर के सिद्ध करने पर, अपने पक्ष की सिद्धि, अपने पक्ष की सिद्धि समान धर्म को लेकर के करने पर, पूर्व पक्षी के द्वारा समान धर्म को लेकर के ही जब खंडन किया जाता है, ऐसे खंडन को साध्यर्म्य सम नामक जाति कहते हैं। जब सिद्धांत या जब वादी अपने पक्ष की सिद्धि विपरीत धर्म से करता है, तो प्रतिवादी अपने पक्ष की सिद्धि विपरीत धर्म से ही करता हुआ वादी का खंडन करता है, उसको वैधर्म्य सम नामक जाति कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, ये तो पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, तो मेरे कथन में आपके कथन में भेद क्या आ रहा है? ये है कि आपने कहा कि साध्य से स्थापना करके साध्य से माध्यम से ही वो खंडन करता है, वो साध्य संभव है। वैधर्म्य से स्थापना करके वैधर्म्य से खंडन करता है, वो वैधर्म्य संभव है। ऐसा है, मैं एक एक पक्ष को लेकर के कहा, आप दोनों को एक साथ लेकर के बता रहे हो, अंतर इतना है। मैं ये कह रहा हूँ वादी साध्यर्म से अपने पक्ष की स्थापना करता है, वादी वैधर्म को लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करता है, दो बातें बताइए। प्रतिवादी साध्यर्म को लेकर के खंडन करता है, प्रतिवादी वैधर्म को लेकर के खंडन करता है, तब साध्यर्म को लेकर के जब खंडन करता है तो साध्यर्म्य सम कहलाएगा, वैधर्म को लेकर के खंडन करता है तो वैधर्म्य सम नामक जाति कहलाएगी। बात उतनी है ना, केवल मैंने एक पक्ष को लेकर के बोला, आपने दोनों पक्षों को मिला करके एक साथ बोला, करेगा तो बारी बारी से है ना। ऐसा है, मैं समझ रहा हूँ इनका क्या कथन है। वादी चाहे साध्यर्म को लेकर के खंडन करे या वैधर्म को लेकर के खंडन करे, ठीक है। तब प्रतिवादी यदि साध्यर्म के माध्यम से उसका खंडन करता है तो उसको साध्यर्म सम नामक जाति कहेंगे, अगर वैधर्म को लेकर के खंडन करता है तो उसको वैधर्म नामक वैधर्म सम नामक खंडन कहेंगे। वो एक एक पक्ष से आएगा ना, आप दोनों को मिला करके कहो या अलग अलग कहो। अगर मैंने साध्यर्म से अपने पक्ष की स्थापना की है तो प्रतिवादी साध्यर्म से भी खंडन कर सकता है और वैधर्म से लेकर के भी खंडन कर सकता है, तो उसको जिस धर्म को लेकर के खंडन करेगा उस नाम से उसको कहा जाएगा। अंतर इतना है, वो साध्यर्म से भी खंडन कर सकता है या वैधर्म से भी खंडन कर सकता है। तब वैधर्म्य सम नामक ही जाति कहलाएगी। हाँ जी, बात तो वो एक ही है ना, वो आप एक एक पक्ष को लेकर के या उसका विभाग करके देखें। तो मैं विभाग करके बता रहा हूँ, ये बिना विभाग करके सबको मिला करके बता रहे, बस अंतर इतना है। जब उसको विभाग करोगे तो यही आएंगे सारे, इसलिए कई पक्ष गिनाए ना उन्होंने, ये सारे पक्ष इतने होते हैं, चार पक्ष तो गिना ही है। चले हम अब आगे, चौथा सूत्र देखिएगा। बोलिए, साध्य दृष्टांतयोः धर्म विकल्पात् उभय साध्यत्वात् च उत्कर्ष अपकर्ष वर्ण्य अवर्ण्य विकल्प साध्य समाह। सूत्रार्थ लिखिएगा। साध्य और दृष्टांत के, साध्य और दृष्टांत के धर्मों में भिन्नताओं के होने से, विकल्प होने से, यानी भिन्नताओं के होने से, ब्रैकेट में अदला बदली होने से, ब्रैकेट में लिख लिए अदला बदली होने से, अदला बदली होने से दोनों के साध्य बनने से, दोनों के साध्य बनने से लिख रहे हैं, दोनों के साध्य बनने से उत्कर्ष समा अपकर्ष समा वर्ण्य समा उत्कर्ष समा अपकर्ष समा वर्ण समा अवर्ण्य समा विकल्प समा और साध्य समा, और साध्य समा नामक छह जातियां बनती हैं। लिख दिया सूत्रार्थ, अब मेरी ओर देखिएगा। साध्य का मतलब होता है सिद्ध करने योग्य, दृष्टांत उदाहरण। साध्य में बहुत सारे धर्म होते हैं, दृष्टांत में भी बहुत सारे धर्म होते हैं, तो साध्य और दृष्टांत के धर्मों में विकल्प होने से, यानी बहुत सारे धर्म होने से, जब वो बहुत सारे धर्म अदल बदल हो जाएंगे, अदला बदली हो जाएंगे उसमें, तो उस स्थिति में दोनों ही साध्य हो जाएंगे। जैसे साध्य अपने आप में साध्य है, तो दृष्टांत भी साध्य हो जाएगा, तो दोनों साध्य हो जाएंगे। तो जब दोनों साध्य हो जाएंगे, तब ये छह प्रकार की जातियां बनती है, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प और साध्य नामक ये चार छह प्रकार की जातियां बनेंगी। हाँ जी, अलग अलग स्थितियों में एक साथ कैसे होगा? एक साथ का मतलब बताओ आप, इधर उधर मत जाइए। पहले आप एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे, तो एक साथ होंगे का मतलब क्या आप कहना चाहते हैं वो बताओ पहले आप। ना, एक ही परिस्थिति में छह नाम नहीं होंगे, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थितियां बनेंगी। जब उत्कर्ष की स्थिति आएगी तो उत्कर्ष होगा, अपकर्ष की स्थिति आएगी तो अपकर्ष, वर्ण्य की स्थिति आएगी तो वर्ण्य, अवर्ण्य की स्थिति आएगी तो अवर्ण्य, विकल्प की स्थिति आएगी तो विकल्प, और साध्य की स्थिति आएगी तो साध्य। ऐसा एक ही स्थिति में छह बनते नहीं। ये समझ में आ गया शब्दों के रूप में? अब समझा रहे हैं कि उत्कर्ष सम नामक जाति क्या है। भाष्य को देखिएगा, दृष्टांत धर्मम साध्य समासजन उत्कर्ष समः। दृष्टांत धर्मम, दृष्टांत में रहने वाले धर्म को साध्य सिद्ध करने योग्य पदार्थ में समासजन आरोपित करता हुआ, आरोपित करता हुआ खंडन जब करता है, तब उसको उत्कर्ष सम नामक जाति कहते हैं। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? वो कौन कौन से, वो अलग बात है। ये तो समझ में आता है ना, दृष्टांत के धर्म को उठा करके साध्य ने जोड़ दिया, बस ये कहना चाहता है। और इसमें क्या समझना है? आप इधर उधर क्यों जाते हैं? कौन कौन से धर्म होते हैं, कौन कौन से भी होंगे, उसको क्या लेना है? जो भी धर्म होते हैं, एक होता है, पचास होता है, जिस धर्म को बता रहा है उस धर्म को आप उठा करके साध्य के साथ जोड़ दो, बस। हाँ जी, हाँ, मतलब दृष्टांत के धर्म को साध्य में आरोपित करना, इसको उत्कर्ष सम कहते हैं, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, तो उसको उत्कर्ष सम कहते हैं। यानी उसमें जोड़ दिया है ना, थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हो गई ना, उत्कर्ष का मतलब बढ़ोतरी। दृष्टांत के धर्म को साध्य में आरोपित कर दिया तो उसकी उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई, इसलिए उसका नाम है उत्कर्ष सम। और इसका उल्टा करो, अपकर्ष हो जाएगा, उसको कम कर दो। हाँ, साध्य के धर्म को दृष्टांत में आरोपित करना, साध्य के धर्म को दृष्टांत में आरोपित करना, तो अपकर्ष सम नामक जाति कहलाएगी। हाँ, यहाँ तो दृष्टांत के धर्म को साध्य में आरोपित किया था, और दूसरा ये है दृष्टांत के साध्य के धर्म को दृष्टांत में आरोपित करना। हाँ, उसको छोड़ो, आप बुद्धि उसमें लगा रहे हो, क्या कहते हैं, उत्तर में। उत्तर में क्यों बुद्धि लगा रहे हो, प्रश्न में बुद्धि लगाओ ना। वो बाद में विषय है, बाद वाला विषय है, जब इसका उत्तर बताएंगे तब आप पूछना। अब तो कम से कम प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है उसकी बुद्धि से सोचो ना, उत्तर की बुद्धि से क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, पकड़ में आ गया जी, अदला बदली हो रही ना, धर्म विकल्पात का मतलब है अदला बदली होना। जब अदला बदली हो गया तो उभय साध्यत्वात, दोनों साध्य हो जाएंगे। जब दृष्टांत के धर्म को साध्य में जोड़ दिया है, तो जैसे दृष्टांत सिद्ध है ऐसे साध्य भी सिद्ध है, फिर काय को सिद्ध करना चाहते हो आप? पकड़ में आ गए? और साध्य के धर्म को दृष्टांत में जोड़ दो, ठीक है ना, तो दृष्टांत सिद्ध थोड़ा होगा, दृष्टांत असिद्ध हो जाएगा। जब साध्य के धर्म को आपने दृष्टांत में जोड़ दिया तो दृष्टांत ही सिद्ध नहीं है, तो अपने पक्ष को कैसे सिद्ध करोगे? ये वो काम कर रहा है, ये पकड़ में आ रहा है। यही बात कहेंगे आगे, उदाहरण से सबको समझ में आएगा। अब इसका उदाहरण दे रहे, समझने का प्रयत्न करो। यदि यदि क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा लोष्टवद एव स्पर्शवान अपि प्राप्नोति। यदि क्रिया हेतु गुण योगात, क्रिया हेतु गुण वाला होने से, क्रिया कारण गुण वाला होने से लोष्टवत ढेले के समान आत्मा क्रियावान यदि है, ठीक है ना, तो वो कहता है लोष्टवद एव ढेले के समान भी वो स्पर्श वाला होना चाहिए आत्मा, क्योंकि ढेला स्पर्श वाला है। अब वो स्पर्श वाला जो धर्म है ना ढेले में, उस को साध्य में जोड़ रहा है, उदाहरण के धर्म को साध्य में आरोपित कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। आपने ये कहा क्रिया हेतु गुण के योग से ढेले के समान आत्मा को क्रियावान मानते हो, तो क्यों ना आप ढेले में रहने वाले स्पर्श को भी मानो आत्मा में, तो आत्मा भी स्पर्श वाला हो जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं मानते हो तो आप क्रिया हेतु गुण वाला भी मत मानो। वो ये कहना चाहता है अगर आप ढेले के समान आत्मा को समझा रहे हो तो फिर ढेले के समान ही मानो ना उसको, ढेला जो है स्पर्श वाला है तो आत्मा को स्पर्श वाला मानो। इसमें क्या हेतु है कि भाई ढेले के इस गुण को तो लिया जाए और उस गुण को ना लिया जाए, ये कोई बात थोड़ी हुई है। वो ये ऐसा कह करके वो खंडन कर रहा है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। ये उत्कर्ष सम नामक जाति है। फिर वो कहता है अथ न स्पर्शवान लोष्टवत। यदि आप ये कहते हो ढेले के समान आत्मा स्पर्श वाला नहीं है तो क्रियावान अपि न प्राप्नोति, उस स्थिति में क्रिया वाला भी नहीं होगा, ठीक है जी। विपर्य एवा विशेष वक्तव्य। इसके उल्टा अगर आप कहना चाहते हो तो फिर विशेष हेतु ला करके बताइए। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़े। अब अपकर्ष को समझाना चाहते हैं। अपकर्ष को समझाने के लिए कह रहे हैं साध्य धर्माभावम दृष्टांतात प्रसजतो अपकर्ष समः। दृष्टांतात, दृष्टांत के बल से यानी दृष्टांत के आधार से साध्य, साध्य में विद्यमान धर्माभावम धर्म का अभाव प्रसजता दिखाता हुआ अपकर्ष सम नामक जाति कहलाता है या कहलाती है। समझ में आ रहा है? दृष्टांतात, दृष्टांत के बल से यानी दृष्टांत के आधार से साध्य में जो धर्म है विद्यमान उस धर्म का अभाव करना यानी उस धर्म को दृष्टांत में ले जाना, उसको अपकर्ष सम नामक जाति कहते हैं। पकड़ में आए? हाँ। उदाहरण आगे ले रहे ना। लोष्टा खलु क्रियावान, ढेला जो है ये क्रिया वाला है और एक क्या है अविभुर दृष्टा और एक देशी देखा जाता है। अविभु का मतलब है विभु नहीं है अर्थात एक देशी है। लोष्टा खलु क्रियावान, ढेला जो है क्रियावान है और उसके साथ साथ वो क्या है अविभु है यानी एक देशी है, ये देखा जाता है। कामम, उस स्थिति में कामम का मतलब निश्चित रूप से आत्मा अपि क्रियावान, आत्मा भी क्रिया वाला हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, और अविभुरस्तु और एकदेशी होना चाहिए आत्मा, आत्मा को भी एकदेशी मानना चाहिए, ठीक है जी। आत्मा को व्यापक मानता है वो, जो प्रतिवादी है ना प्रतिवादी आत्मा को व्यापक मानता है, ठीक है जी। तो यदि ढेले के समान आत्मा क्रियावान यदि है तो ढेले के समान भी उसको एकदेशी मानना चाहिए आत्मा को, क्योंकि ढेला तो एकदेशी है तो आत्मा को भी एकदेशी मानो। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। क्योंकि आत्मा के अंदर जो विभुत्व है उस विभुत्व को अटा रहे ना, हाँ जी हाँ जी नहीं यहाँ तो नहीं है, आगे आगे आएगा। नहीं अभी, क्योंकि वो उसका दूसरा उदाहरण है ना, वो आएंगे ना। नहीं अपकर्ष का नहीं, अपकर्ष में तो केवल साध्य में धर्म को हटाना। साध्य के धर्म उदाहरण में लाने का मतलब यह है कि साध्य के एक मिनट अभी मैं बताता हूँ। लोष्ट खलु क्रियावान अविबुर दृष्ट कामम आत्मा अपि क्रियावान, आत्मा भी क्रियावान है, अविभू अस्तु वो भी अविभू होना चाहिए, विपर्य विशेषो वक्तव्य। नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ इस उदाहरण में ऐसा नहीं है। नहीं है यहाँ ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कोई होगा तो मैं अभी बताऊंगा आगे, अगर ऐसा आएगा तो ठीक है। क्या साध्य के धर्म को वो अभी पूरा पढ़ेंगे तो फिर एक बार बताऊंगा कहाँ पर आएगा ऐसा, क्योंकि मेरे को जैसे संस्कार है वैसा बोल दिया। हाँ अब वैसा अगर नहीं होता है तो उसको हटा दूंगा, अगर होगा कोई ऐसा उदाहरण तो वैसा है ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यह अपकर्ष का मतलब साध्य के धर्म को हटाना, दृष्टांत के बल पर साध्य के धर्म को हटाना, दृष्टांत के बल पर साध्य के धर्म का अभाव करना, अभाव करता हुआ अपकर्ष। बस यहाँ तो केवल साध्य के धर्म को हटाना बताया, नहीं वो बाद में बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। वो जो कहना चाहते हैं वो मेरे को पता है, वो आगे आएगा उदाहरण, कहीं तो घटेगा वो बताऊंगा मैं आपको। विभुत्व को प्रतिवादी ये कहना चाहता है, यदि आत्मा ढेले के समान क्रियावान है ठीक है, तो उस स्थिति में ढेले के समान आत्मा को एकदेशी भी मानना चाहिए, ये है ना। अब वो विभुत्व को हटाए ना वहां से, यद्यपि आत्मा तो विभु है तो उसको उसके विभुत्व को हटा दिए ना, एकदेशी बना दिए ना उसको। कौन वादी? वादी तो ये कहता आत्मा क्रियावान है ना, केवल क्रियावान अक्रियावान की बात हो रही है। तो वो कहता अगर आत्मा को ढेले के समान क्रियावान मानते हो तो उसको एकदेशी भी मानो, ये कहना चाहता है। तो उसके अंदर जो विभुत्व है उस विभुत्व धर्म को हटा दिए ना, अब इसलिए अपकर्ष है ऐसा। हाँ जी हाँ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दोनों वो स्थितियां हैं, इसी के आधार पर तो लोग मानते हैं कि आत्मा विभू है। कहाँ? नहीं वो तो है, इसके आधार पर का मतलब है ऐसे ऐसे जहां स्थल आए हैं इसके आधार पर आत्मा को वो लोग विभू मानते हैं। हम ये कहते तो कथन के लिए है, ये पक्षों को समझाने के लिए कथन किया है, ये अभ्युपगम मान करके सारे ये सारी बातें चल रही, क्योंकि इनमें सब में कोई सद हेतु है ही नहीं है ठीक है ना। जब सद हेतु देंगे तब आप, जब आपने सद हेतु दिया है तब अब माना जाएगा वहां पर विभु है या नहीं है। ये तो सब केवल पक्षों को दिखाने के लिए बताए जा रहे हैं। चले जी आगे, वो कहते हैं यदि ढेले को आप क्रियावान मानते हो तो ढेला तो क्रियावान के साथ साथ एकदेशी भी है, अगर आत्मा को भी क्रियावान आपको मानना है तो फिर उसको अविभू भी मान लो, यानी एकदेशी भी मान लो। विपर्य वा विशेषो वक्तव्य, इसके उल्टा अगर आप मानते हो नहीं जी वो क्रियावान होता हुआ भी व्यापक है तो फिर आपको विशेष हेतु देना चाहिए। हो गया समझ में आ गया, यह है उत्कर्ष अपकर्ष। अब अगली बात आ रही है वर्ण्य और अवर्ण्य। वर्ण्य को वर्ण क्यों कहते हैं समझा रहे हैं, ख्यापनीयो वर्ण्य, ख्यापनी कहते हैं सिद्ध करने योग्य, सिद्ध करने योग्य को वर्ण्य कहते हैं। समझ में आ रहे, सिद्ध करने योग्य यानी साध्य, वर्ण्य का मतलब है साध्य। और विपर्याद अवर्ण्य, अवर्ण्य कहते हैं जो साध्य नहीं है अर्थात सिद्ध, हाँ सिद्ध को अवर्ण्य कहते हैं। आदि हाँ ऐसा कह सकते हो। तो क्यापनीयो वर्ण्य, जो सिद्ध करने योग्य है वो है वर्ण्य, और विपर्ययाद जो सिद्ध है उसको अवर्ण्य कहते हैं। सिद्ध को अवर्ण्य और सिद्ध करने योग्य को, हाँ जी इसके पीछे क्यों पड़ रहे, छोड़िए छोड़िए, आप वहां से उठ करके इधर आ सकते हो, इसको छेड़ना नहीं करना है, आप इधर आ जाओ और वहीं बैठ के परेशान होना है, इधर आ जाओ ना, क्यों परेशान होते हो, वो तो हमने करके देख लिया है ना, वो रुकेगा नहीं है, टूट जाएगा, नहीं रुकेगा, वो तेज आ रही है, हाँ जो भी है कारण, हाँ वहां के बैठ जाइए। हाँ जी चले हम आगे। तो वर्ण्य अवर्ण्य एक है सिद्ध और एक है असिद्ध। तौ एतौ साध्य दृष्टांत धर्मौ, तौ एतौ वे दोनों कौन साध्य दृष्टांत धर्मौ, एक साध्य है और एक दृष्टांत है, तो उन दोनों धर्मों को विपर्यस्यता विपरीत करता हुआ अदला बदला करता हुआ वर्ण्य अवर्ण्य सम नामक जातियां कहलाती हैं। हाँ जी एक तो सिद्ध है एक असिद्ध है, सिद्ध तो है दृष्टांत और असिद्ध जो है वो साध्य है, ठीक है जी। तो उन दोनों धर्मों को विपर्यस्यता उल्टा करता हुआ वर्ण्य अवर्ण्य नामक जातियां कहलाती हैं। उल्टा करता मतलब साध्य को तो सिद्ध बना दिया और सिद्ध को साध्य बना दिया, ऐसा बारी बारी से, फिर वही एक साथ वाली क्यों लाते हो बार बार, अलग अलग ही है तो जब आप साध्य को सिद्ध मानेंगे ना, साध्य को सिद्ध मान लिया ये अलग बात हो गई, साध्य को सिद्ध मानना अलग बात हो गया, अब दूसरी बात ये हो गया है सिद्ध को असिद्ध मानना, ये दूसरी बात है, एक समय में दो कार्य नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, एक पक्ष को जब स्थापित कर रहे हो तो एक ही पक्ष को स्थापित करोगे ना, एक साथ दोनों पक्षों को थोड़ा स्थापित करोगे, आप ये थोड़ा कहोगे ये सिद्ध भी है और असिद्ध भी है, या तो सिद्ध कहो या असिद्ध कहो, एक समय में एक ही बात कहोगे ना, पकड़ में आया। चलें अब आइए उदाहरण, उदाहरण यह नहीं लिखा हुआ है आप समझ लीजिएगा, वर्णी का उदाहरण दे रहा हूं मैं जो ये बोल रहे थे, वर्णी का उदाहरण है मान लीजिए शब्द है, शब्द क्या है, शब्द अनित्य है, उदाहरण क्या है, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, ठीक है जी, ये हेतु है घड़े के समान, ये दृष्टांत है, ठीक है, जैसा घड़ा वैसा शब्द, ये क्या है उपनय, इसलिए शब्द अनित्य है, ये क्या है निगमन, हो गया जी। ये मैं वर्ण का पंचावय बता रहा हूं, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से घड़े के समान, जैसा घड़ा वैसा ही शब्द, इसलिए उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, यह वर्ण्य है। ठीक है जी, क्या वे सिद्ध करने योग्य है ना? अभी तो मैं अपना पक्ष रखा है, ठीक है ना, अनित्य बताना चाह रहा हूं इसलिए सिद्ध करने योग्य है, तभी तो पंचावय रखे जाते हैं। अगर सिद्ध है तो पंचावय रखने की जरूरत ही नहीं है ना। घड़ा अनित्य है, ये सिद्ध करने योग्य थोड़ा है, तो दृष्टांत है। तो शब्द तो सिद्ध करने योग्य है ना, शब्द को मेरे को सिद्ध करना है कि ये अनित्य है, ये वर्ण्य का उदाहरण दिया। क्या वर्ण्य का कैसे हुआ? आप ये कहते हैं ना वर्ण्य अलग होता है, वर्ण्य अलग होता है। हाँ जी, तो इस समय अगर ये वर्ण्य का है तो शब्द उत्पन्न, शब्द अनित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है ना, तो ये प्रतिज्ञा क्या होती है? सिद्ध करने योग्य होता है, होती है, बस इसलिए वर्ण्य है। पहले सुनो तो, अब एक पक्षी तो बताए ना, दूसरा पक्षी तो बताया नहीं है, धैर्य रखना पड़ेगा ना। मैं एक पक्ष को रखा है और उस तुरंत आपने प्रश्न उठा दिया, ये वर्ण्य है कैसे, वर्ण कैसे, अब दूसरे पक्ष को तो कर लो ना। तो अब ये कहना चाहता है, तो जैसे घड़ा वैसे शब्द, ये जो उपनय किया है। अब पूर्व पक्षी यानी प्रतिवादी वो क्या कहता है, वो कहता है उल्टा कर देता है उसको, यथा शब्द तथा घटः, यथा शब्द तथा घटः, क्योंकि यहां विपरीत कर रहे ना, तव एतो साध्य दृष्टांत धर्मो विपर्यस्यता। क्या शब्द अनित्य है घड़े के समान, जैसा घड़ा वैसा शब्द, ये हमारा पक्ष है, वादी का पक्ष है, उसको अनित्य सिद्ध करना है, पूर्व पक्षी तो उसको नित्य सिद्ध करेगा। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको पूरा सुन करके समझ करके फिर बात बोलो। आदि मैं पूरी बात बोला क्या? इधर उधर मत जाइए, मैंने पहले इस बात को सुन लीजिएगा। इतनी जल्दी में आप बहुत जल्दी में रहते हैं, अनेक बार बताता हूँ, मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं ना। अभी मैंने कहा ना, अब हो गया, आपको किसी को पूछना हो तो पूछिएगा, ये बात आई क्या अभी? अभी पूरी बात हुई नहीं और तुरंत आपने बीच में उत्तर अपना प्रश्न उठाने लगे, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? और अपने दिमाग को एक ही ओर लगा के रखिए, रखिएगा, बीच बीच में उधर मत ले जाना। आदमी जब एकाग्र नहीं होता है ना, तब ये सारी करता रहता है। जब धैर्य, एकाग्रता में धैर्य होता है, और जब एकाग्रता नहीं होती है ना, तब धैर्य नहीं होता है। ठीक है, अब चले हम आगे। तो अब यहां पर प्रतिवादी कहता है, जैसे घड़ा वैसा ही शब्द आपने कहा, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों ना माना जाए जैसा शब्द है वैसा घड़ा, जैसा शब्द है वैसा घड़ा। जब आपने कहा है कि जैसा घड़ा वैसा शब्द, तो उसका उल्टा करो ना, जैसा शब्द वैसा घड़ा, यानी घड़े को भी वो साध्य बना रहा है, इसलिए तो वर्ण्य है ये, तो घड़े को भी वो साध्य बना दे रहा है, जो सिद्ध उदाहरण को साध्य बना रहा है, जैसा घड़ा वैसा शब्द। तो ऐसा क्यों ना कहा जाए जैसा शब्द वैसा घड़ा, जब आप ये कहते हो घड़े के समान शब्द है, शब्द के समान घड़ा है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते हो? और जब शब्द के समान घड़ा है ऐसा अगर कह सकते हो, तो फिर मेरी बात सिद्ध हो जाएगी। जैसे शब्द सिद्ध करने योग्य है, वैसे घड़ा भी सिद्ध करने योग्य है, इसलिए वर्ण्य नामक जाति कहलाती है। जाति करने वाला कौन है? प्रतिवादी है। और वादी कौन है? शब्द को अनित्य सिद्ध करने वाला है, वो तो वादी है। उसका खंडन करने के लिए ये ऐसा प्रयोग करके जो खंडन कर रहा है ना, ये खंडन जो है ये वर्ण्य नामक जाति कहलाती है। अब पकड़ में आया हाँ जी, ज्यादा हाँ बताओ। अब मेरा मेरी बात हो गई, अब बताइए आप। पहला तो पक्ष समझ में आ गया और हाँ हाँ हाँ अब कि पूर्व पक्षी हो या सिद्धांती हो, कोई भी जो दूसरा पक्ष होगा, जाहिर सी बात है वो पहले का खंडन करेगा। तो पहले पक्ष के खंडन के लिए अगर वो उल्टा भी करता है कि घड़े के शब्द, घड़े जैसा शब्द है जैसे हमने पहले कहा था, वो अगर ऐसा कहे कि शब्द जैसा घड़ा है, तो इससे क्या सिद्ध करना चाहता है? इसे ये सिद्ध करना चाहता है जिस प्रकार से, जिस प्रकार शब्द सिद्ध करने योग्य है, जिस प्रकार शब्द सिद्ध करने योग्य है, ऐसे ही घड़ा भी सिद्ध करने योग्य है। इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, वो आपका खंडन करना चाहता है, ठीक है ना। तो आपने जो उदाहरण दिया है ना घड़े का, ये तो सिद्धि ही नहीं है, तो आपका पक्ष कैसे सिद्ध होगा? हम तो शब्द को नित्य मानते हैं, हाँ मैं तो शब्द को नित्य मानता हूं, आप मानते हो शब्द को अनित्य, और आपने जो उदाहरण दिया है वो सिद्धि नहीं है। उदाहरण कैसे आपके पक्ष के सिद्ध होता है? इसलिए मैं, मेरा पक्ष सिद्ध है, शब्द नित्य है, बस। कुछ समझ में आ रहा है? इस उदाहरण में दोष दिखाना चाहता है, हाँ उदाहरण में दोष दिखा करके वो आपका खंडन करना चाहता है, क्योंकि उदाहरण उदाहरण को साध्य बना रहा है, ठीक है ना। तो यहां अदला बदली कर दिया ना उसने, यानी दृष्टांत को, दृष्टांत के साध्य के धर्म को दृष्टांत में जोड़ दिया, जोड़ करके उसको भी साध्य बना दिया, ठीक है जी। इस रूप में वो वर्ण्य नामक जाति कहलाएगी, ठीक है। अब इसके उल्टा क्या होगा? अवर्ण्य नामक जाति, हाँ। अब असिद्ध को भी सिद्ध मनाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा जैसा घड़ा वैसा शब्द, ठीक है जी। तो घड़े के समान ही शब्द है ना, तो जब घड़े के समान ही है तो सिद्धि है ना, फिर उसको क्या सिद्ध करोगे? यथा घटा तथा शब्द सम्यक अस्ति, घट समानम शब्द अस्ति। तो जब घड़ा सिद्ध है तो शब्द भी सिद्ध है ना, आपने कहा घड़े के समान है, जब घड़ा सिद्ध है तो यह भी सिद्ध है। फिर सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, अरे आप तो शब्द को सिद्ध करना चाह रहे थे ना, शब्द तो अनित्य है, वो तो सिद्ध है पहले से, उसको क्या सिद्ध करना है आपको? नहीं समझ में आया? क्यों आएगा? मन इधर उधर जा रहा है ना आपका, एकाग्र लाओ। हाँ, जब जैसे घड़ा वैसा शब्द बोला है तो घड़े के समान ही है ना शब्द, जब शब्द घड़े के समान मान रहे हो ना, तो घड़ा सिद्ध है तो इसको भी सिद्ध मानो ना। हाँ, प्रतिवादी कहता है, हाँ जी, खंडन करना है उसका पक्ष। किसका? वही ना, आप तो उसको सिद्ध करने योग्य मान रहे थे, आप तो सिद्ध करने योग्य मान रहे थे, हमने तो सिद्ध करने योग्य माना ही नहीं है ना, हमने तो सिद्ध माना है। हाँ जी, हमने सिद्ध करने योग्य इसीलिए माना था क्योंकि आपको उसमें शंका थी, हम तो उसको सिद्ध मानते हैं, आपके कारण से उसको सिद्ध करने योग्य माना था। वो कारण वारण हम नहीं सुनते, हम तो यही सुनते हैं, आपको तो, हमको तो आपका खंडन करना है ना, ये न के न प्रकार है ना, हम आपको खंडन करना चाहते हैं। जाति का मतलब ये होता है सामने वाले का खंडन करना, जाति का प्रयोग जो करता है ना व्यक्ति, सामने वाले को हराना चाहता है, आपको हराना होगा, तो हम हरा रहे हैं आपको, बस हो गया। फिर वही बात है, आप कुछ भी मानते रहे ना बाद में, जी मेरा अभिप्राय ये नहीं था, खंडित तो हो गए ना। क्या क्या वितंडा? तो बस आप खंडित हो गए, बस हो गए, खंडन हो गया, उसके बाद में आप कुछ भी बोलते रहो, हमें क्या लेना उससे, मतलब हार तो गए ना, हार दिखाना था, हमने हार दिखा दिया आपको, ठीक है। हाँ जी, आप तो सारा सिद्धांत पक्ष को ध्यान में रख करके बोलते हैं, इसलिए सारी समस्याएं हैं। आप केवल पूर्व जो प्रतिवादी है ना, उसको बात को ध्यान में रख करके सोचो ना, वो क्या कहना चाहता, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रतिवादी, प्रतिवादी ये कहना चाहता, आपने कहा है शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, क्योंकि घड़े के समान, इसका मतलब अभी सिद्ध नहीं है वो, इसलिए तो सिद्ध करने के लिए बैठे हैं आप। कुछ समझ में आ रहा है आपको प्रतिवादी क्या कह रहा है? अभी बोल क्यों रहे हैं शब्द अनित्य है, वो है फलाना है, मत बोलो ना, वो तो सिद्ध ही है ना, सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, क्या मतलब? आप हमारे आचार्य हो या हमारे लिए तो सिद्ध है, उसके लिए सिद्ध नहीं है, उसको बताना पड़ रहा है, हमारे तो सिद्ध है पहले से। तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आपने खुद ही मान लिया नहीं, आपने खुद ने कहा कि जैसे घड़ा वैसे शब्द है, जब घड़े के समान शब्द है, तो जब घड़ा सिद्ध है तो शब्द भी सिद्ध है, फिर काय को बोल रहे हो कि शब्द उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से सिद्ध करने के लिए क्यों बैठे आप? हमने कहा घड़े के समान शब्द, आपने कहा कि शब्द के समान घड़ा क्यों ना माना जाए, आपने ये कहा ना, फिर आप दोबारा ये कह रहे हो। क्या शब्द के समान घड़े को क्यों ना माना जाए, वो अलग बात थी, उसको यहाँ क्यों जोड़ रहे हो? वो तो वर्णी वाली की बात है, यही तो आपकी समस्या है ना, दिमाग इधर उधर दौड़ाते हो ना, मतलब आप स्वप्न अवस्था में रहते हैं, मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उसकी बात को इसमें क्यों जोड़ रहे हो आप? एकाग्रता से चलो ना, उसको मत जोड़ो। हाँ हाँ हाँ, कौन हम नहीं मानते हैं, हम कुछ नहीं मानते, हम तो आपका खंडन करते हैं और क्या, हम तो ये कहते हैं, आप कहते हैं शब्द उत्पन्न होता है जी, हम नहीं मानते शब्द उत्पन्न होता है, हमारा मतलब तो ये है कि शब्द तो नित्य है, और आप कह रहे हो शब्द जो है अनित्य है, तो सिद्ध करिएगा, तो आप सिद्ध करने लगे, सिद्ध करने लगे तो आपने शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए आप घड़े का उदाहरण दिया, भाई जैसे ये घड़ा उत्पन्न होता है वैसे शब्द भी उत्पन्न होता है, जैसा घड़ा वैसा शब्द है, अब मैं उसका खंडन आपको कर रहा हूँ। आप अगर ये कहते हो शब्द उत्पन्न होता है घड़े के समान बोलते हो, तो जैसा घड़ा वैसा शब्द है ऐसा आप कह रहे हो, वो तो सिद्ध है, तो फिर काय को सिद्ध कर रहे हो आप? हम ये थोड़ा कहना चाह रहे शब्द अनित्य है, हम ये नहीं कहना चाह रहे, हाँ वो तो सिद्ध है, तो क्यों फिर सिद्ध करना चाह रहे हो आप? नहीं ऐसा नहीं, हम तो उसको नित्य मानते हैं, मेरा पक्ष वो नित्य है और आप अनित्य मानते हो, तो अनित्य मानते हो तो उसको सिद्ध करो, और सिद्ध करने के लिए आपने घड़े का उदाहरण दिया है, घड़ा तो सिद्ध है, घड़े के समान बता रहे हो, तो घड़े के समान है तो सिद्ध है ना, वो तो हम मान रहे हैं ना, वो अनित्य नहीं मान रहे, हम तो नित्य मान रहे उसको। हाँ जी, आपके आपके उदाहरण में और आपके हेतु में हम दोष दिखा रहे हैं, दोष दोष है ना, जब आप अनित्य मान करके उसको, आप अनित्य अनित्य बोल करके उसको सिद्ध करने योग्य माना है आपने, जब सिद्ध करने योग्य माने इसका मतलब है सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है ना, तो उस स्थिति में हम ये कह रहे हैं जब घड़े के समान है तो घड़ा तो सिद्ध है, और घड़ा सिद्ध है तो इसको भी सिद्ध माना जाएगा आपके कथनानुसार, इसलिए सिद्ध को क्यों सिद्ध करना चाह रहे हो, ऐसा कहकर के हम खंडन कर रहे हैं, और खंडन करके हम ये मान रहे हैं शब्द उत्पन्न नहीं होता है, शब्द तो नित्य है, ये बात है। आप सिद्ध तो माना नहीं ना, उसको तो सिद्ध करने योग्य मान लिया है ना, तो आप मान रहे हो ना, भैया वो मैं तो आपका अभ्युपगम सिद्धांत से आपका खंडन कर रहा हूं, मैं थोड़ा मानता हूं, मैं तो उसको नित्य मानता हूं। समझ में आ रहा है? आप इसलिए आपको सिद्ध करना है, इसलिए वो आपके लिए सिद्ध है, हमारे लिए तो सिद्ध है पहले से नित्य, हमारे सामने तो शब्द नित्य सिद्ध है और आपने उसको अनित्य माना है, इसलिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जब सिद्ध करने के लिए आप उद्यत हो रहे इसका मतलब है वो सिद्ध करने योग्य हो गया। जब सिद्ध करने योग्य हो गया, सिद्ध करने योग्य को सिद्ध करते करते आप अपने पक्ष का खंडन करना करने के लिए बैठ गए, इसलिए हम खंडन कर रहे हैं आपका। अब पकड़ में आया, ये बात है मूल। तो करो ना, करते रहो ना, जब जब इस तरह करते हो तो उसका समाधान अगर आपको आता है तब तो आप अपने पक्ष को सिद्ध कर पाओगे, जब उसका समाधान आपको नहीं आएगा तो बस हार जाओगे। इसका समाधान जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चले हम आगे चले, यहां तक हो गए, वर्ण्य अवर्ण्य तक हो गया, अब अगला आ रहा है उसको समझ लीजिए। साधन धर्म युक्ते दृष्टांते धर्मांतर विकल्पात साध्य धर्म विकल्पम प्रसजतो विकल्प समः। अब विकल्प सम नामक जाति की परिभाषा बताई जा रही है। साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, साधन कहते हैं हेतु को, हेतु से युक्त धर्म को दृष्टांत में, हेतु साधन धर्म युक्ते दृष्टांते यानी हेतु से युक्त दृष्टांत में, ऐसा कर लीजिएगा, हेतु से युक्त दृष्टांत में धर्मांतर विकल्पात अन्य धर्म के विकल्प से, अन्य धर्म के विकल्प से साध्य धर्म विकल्पम प्रसज्यता, सिद्ध करने योग्य धर्म का विकल्प दिखाते हुए खंडन करना विकल्प नामक जाति, विकल्प सम नामक जाति कहलाती है। हाँ जी, साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, हेतु से युक्त दृष्टांत में यानी जो हेतु है उस हेतु को दृष्टांत में आपको दिखाना पड़ता है ना, जो आपने हेतु दिया है उस हेतु को दृष्टांत में दिखाना होता, तो हेतु से युक्त जो दृष्टांत आपने दिया है उस हेतु युक्त दृष्टांत में धर्मांतर विकल्पात किसी भिन्न धर्म के विकल्प से साध्य धर्म विकल्पम साध्य के धर्म का विकल्प दिखाते हुए, आपका साध्य के धर्म का विकल्प दिखाते हुए जो खंडन किया जाता है उसको विकल्प सम नामक जाति कहते हैं। हाँ जी, वो उदाहरण से आपको समझ में आएगा। अब हाँ जी, विपर्यस्यता, हाँ, उल्टा करते हुए का, नहीं नहीं विपर्यस्यता नहीं, विपर्यस्यता नहीं, विपर्यस्यता नहीं, विपर्यात विपरीत होने से, वो तो ठीक है। एक मिनट, विपर्यस्यता नहीं, ये ठीक है, ये शब्द ही अलग है, विपर्यस्यता, विपर्यस्य विपर्यस्यता शब्द है, विपर्यस्य विपर्यस्यता ऐसा है, विपर्यस्य का मतलब है उल्टा और विपर्यस्यता का मतलब है विपरीत करते हुए का, ऐसा है शब्द, ठीक है। हाँ जी, चले हम उदाहरण, अब उदाहरण देखिए। क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित गुरु यथा लोष्ट, क्रिया हेतु गुण से युक्त कोई द्रव्य ऐसा है जो गुरु है, गुरु का मतलब भारी है, ठीक है जी। यथा लोष्ठा जैसे ढेला, किंचित लघु कोई वस्तु जो है हल्का होती है, यथा वायु जैसे वायु है, एवं इसी प्रकार से क्रिया हेतु गुण युक्तम किंचित क्रियावत स्यात्, क्रिया हेतु गुण से युक्त कोई द्रव्य जो है क्रिया वाला द्रव्य होना चाहिए, यथा लोष्टा जैसे ढेला है, ठीक है। किंचित अक्रियम और कोई द्रव्य बिना क्रिया वाला होना चाहिए, यथा आत्मा जैसे आत्मा, विशेष वाच्य इति इसका उल्टा अगर कोई विशेष हेतु हो तो आपको बताना चाहिए, ऐसा कह करके वो खंडन कर रहा है। पकड़ में आए? नहीं आया? अब देखिएगा परिभाषा क्या है। साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, साधन का मतलब हेतु, हेतु से युक्त दृष्टांत में, ठीक है जी, हेतु से युक्त दृष्टांत में भिन्न किसी धर्म को लेकर के खंडन किया जा रहा है। आत्मा को क्या माना जा रहा है? क्रियावान, क्रियावान आत्मा, यह पक्ष था वादी का। तो क्रिया हेतु गुण युक्त जो ढेला है वो उसका दृष्टांत है। पकड़ में आ रहे जी? दृष्टांत में देख दिखाना पड़ेगा ना, आत्मा क्रियावान है जैसे ढेला है, तो जिस प्रकार से ढेला क्रियावान है उसी प्रकार आत्मा भी क्रियावान है, ठीक है जी। आत्मा क्रियावान है क्यों? क्रिया हेतु गुण से युक्त होने से, ये हेतु है। अब इस हेतु को दृष्टांत में दिखाना था और ढेले में दिखा दिया, ठीक है ना। अब प्रतिवादी कहता है ढेले के अंदर और भी धर्म है, और भी बहुत सारे धर्म है, यानी ढेले के अंदर क्या है? क्रिया गुण युक्त जो द्रव्य है, ढेला नहीं, क्रिया, क्रिया गुण युक्त, क्रिया हेतु गुण युक्त जो द्रव्य है उस द्रव्यों में भी बहुत सारे धर्म है। उन धर्मों को दिखा रहे हैं यहां पर। जैसे क्रिया हेतु गुण युक्त कोई द्रव्य गुरु होता है, भारी होता है, जैसे कि ढेला, और ऐसे ही क्रिया हेतु गुण युक्त कोई द्रव्य जो है हल्का होता है, जैसे वायु है, ठीक है। तो आपने क्रिया हेतु गुण युक्त ढेले का उदाहरण के समान आत्मा को मान रहे हो, क्यों ना क्रिया हेतु गुण युक्त वायु के समान क्यों मानो, क्यों ना मानो, ढेले के समान ही क्यों मानो, वायु के समान क्यों ना मानो, ठीक है ना। क्योंकि क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य जो है भारी भी होता है हल्का भी होता है, ठीक है जी, यानी भेद हो गए ना, अलग अलग धर्म हो गए ना, तो उसके समान तो मानो ढेले के समान, और वायु के समान ना मानो, इसमें तो कोई विशेष हेतु तो है ही नहीं है, ठीक है। पहले पहले पूरी बात को सुन लो, अभी बीच में मत बोलना। हाँ, ये बात समझ में आ रही? क्रिया हेतु गुण युक्त ढेला क्रिया हेतु गुण युक्त है ना, ऐसे ही दूसरा एक द्रव्य है वो क्रिया हेतु गुण युक्त है लेकिन वो हल्का है, एक भारी है एक हल्का है। तो क्रिया हेतु गुण युक्त भारी ढेले के समान तो आत्मा हो, और क्रिया हेतु गुण युक्त हल्का वायु के समान ना हो, इसमें तो कोई हेतु तो है ही नहीं आपके पक्ष में। इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि क्रिया हेतु गुण युक्त किंचित क्रियावत स्यात्, क्रिया हेतु गुण युक्त कोई द्रव्य तो क्रिया वाला हो जाए, हाँ, जैसे ढेला है, और किंचित कोई द्रव्य अक्रियम, क्रिया हेतु युक्त होता हुआ भी वो अक्रिय वाला ना हो, जैसे आत्मा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई विशेष हेतु तो आपके पास नहीं है, इसलिए इसलिए आपका कथन अनुचित है, ऐसा कहकर के जो खंडन कर रहा है प्रतिवादी उसको कहते हैं विकल्प सम नामक जाति। निष्क्रिय, निष्क्रिय, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कहना चाह रहे हैं क्रिया योग, क्रिया हेतु गुण युक्त जो द्रव्य होता है ना, क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, भारी भी हल्का भी, यानी सारे क्रिया हेतु गुण युक्त भारी होते हो कोई नियम नहीं है, हल्के भी होते हैं, तो भेद आ गए ना, यानी वो जो हल्कापन है अलग धर्म है, भारीपन अलग है। तो उस द्रव्य यानी क्रिया हेतु गुण युक्त वाले द्रव्यों में बहुत सारे गुण है, तो बहुत सारे गुण विकल्प हो गए ना, तो एक ही के अनुसार आप तो मानो दूसरे के अनुसार ना मानो, केवल यह भेद दिखाना चाह रहे हैं, भेद से खंडन करना चाह रहे, ना कि उसमें हल्का भारीपन मान करके कर रहे हैं, केवल भेदता को, विकल्प को, विकल्प है ना, विकल्प को दिखा करके खंडन कर रहा है, इसलिए यह विकल्प सम नामक जाति है। खंडन करके आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध करना चाहता है। हाँ जी, ये आप फिर वहीं पर आ गए ना, ये तो समाधान पक्ष है। समाधान क्यों दे रहे हो? प्रश्न को समझना है ना आपको, यहाँ तो प्रश्नों को समझना है ना। समाधान जब देंगे सिद्धांती वो अलग बात है, तब समझना आपको समाधान। पर वो जो कहना चाहता है प्रश्न तो बन रहा है ना उसका, बस इतना ही वो कहना है उसको। प्रश्न तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़े हम। निष्क्रिय क्यों ना माने? क्योंकि विकल्प के कारण से उसके समान माना जाए, इसके समान ना माना जाए, इसमें विशेष हेतु तो नहीं है, इसलिए कह रहे हैं विशेष हो वाच्य। अगर विशेष हेतु हो तो आप बताइए, उसके समान नहीं मानना चाहिए, इसके समान मानना चाहिए, इसमें कोई हेतु है क्या आपके पास में? नहीं है, इसलिए खंडित। हाँ जी, विकल्प से सिद्ध करना चाह रहे हैं ना। फिर वही गए ना आप, ऐसा है केवल विकल्प से, यानी क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य भारी भी होते हैं हल्के भी होते हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ भेद दिखाए ना, विकल्प दिखाना है, केवल विकल्प दिखा करके खंडन करना चाहता है। विकल्प मुख्य है, वह ये मुख्य नहीं है कि हल्का वाला द्रव्य भी क्रियावान होता है, ये थोड़ा समझाना है ना उसको। उसको तो ये समझाना है कि क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य भारी भी होता है और हल्का भी होता है, तो भेद हो गए ना, एक तो भारी और एक तो हल्का है। भारी अपने आप में अलग चीज है और हल्का अपने आप में अलग चीज है, तो ऐसे ही क्रिया हेतु गुण युक्त होता हुआ भी वो कोई हल्का है कोई भारी है, इसका मतलब भेद है वहां पर। ऐसे ही यहाँ पर क्रिया हेतु गुण युक्त होकर के ये निष्क्रिय क्यों ना हो जाए, यानी संयोग गुण वाला होकर के भी निष्क्रिय क्यों ना हो, ये सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, जब आपके पक्ष को खंडन कर दिया तो अपने आप ये मंडन होगा ना इसका, उसके समान तो माना जाए, इसके समान ना माना जाए, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं आपके पास में, बस इतना कहने मात्र से तो खंडित हो गए ना। खंडित होते ही हम उसको निष्क्रिय मानने लगेंगे ना, जब जब सक्रियता का खंडन हो गया तो निष्क्रिय अपने आप में सिद्ध होगा ना। मतलब विकल्प हो गए ना वहां पर, क्रिया हेतु गुण युक्त होकर, क्रिया हेतु गुण युक्त होकर के कोई द्रव्य भारी भी है और क्रिया हेतु गुण युक्त होकर के कोई द्रव्य, इधर देखिए वो गिरने दो ना उसको, ज्ञान हमेशा अपनी बात पर दीजिएगा, उसमें कुछ हुआ नहीं है, उसको रहने दो वैसे ही, ठीक है ना, ध्यान बटाओ मत, ठीक है ना। क्रिया हेतु गुण युक्त होता हुआ भी वो द्रव्य भारी भी है और हल्का भी है, ऐसे ही आत्मा क्रिया हेतु गुण युक्त होकर के निष्क्रिय सक्रिय तो हो जाए और निष्क्रिय ना हो, इसमें कोई हेतु नहीं आपके पास में। नहीं नहीं, जब आप उस, आप तो उसको क्रियावान मानते हैं ना, मैं तो निष्क्रिय मानता हूं, तो मैं अपने पक्ष की सिद्धि करूंगा ना, दोनों क्यों मानूंगा मैं तो अपने पक्ष की सिद्धि करना चाहता हूं ना। तो क्रिया हेतु गुण युक्त होकर के कोई द्रव्य हल्का भी है और कोई द्रव्य भारी भी है, ऐसे ही क्रिया हेतु गुण युक्त होकर के कोई द्रव्य निष्क्रिय है और कोई द्रव्य सक्रिय है, ठीक है ना। तो आप उसके समान सक्रिय तो मानो और निष्क्रिय तो ना मानो, इसमें तो कोई हेतु नहीं दिए ना आपको, तो विशेष हेतु देना पड़ेगा। अगर विशेष हेतु नहीं दे तो इसको निष्क्रिय मानो आप, ऐसा कह करके खंडन कर रहा है। पकड़ में आ गए जी, चले हम आगे। अब अंतिम अंतिम है ना, साध्यसम को समझा रहे हैं। हेतुवादी अवयव सामर्थ्य योगी धर्म साध्य, साध्य किसको कहते हैं उसको समझा रहे हैं। हेतुवादी का मतलब है साध्य के बाद में चार अवयव है ना, हेतुवादी चार अवयवों के सामर्थ्य से जो युक्त होता है उसको साध्य कहते हैं। पकड़ में आ रहा है, हेतुवादी अवयव सामर्थ्य योगी, योगी का मतलब युक्त, हेतु आदि चार अवयवों से जो युक्त है ऐसे धर्म वाला जो पदार्थ है उसका नाम है साध्य। तम दृष्टांते प्रसजता, तम उस साध्य को दृष्टांत में लाते हुए जब वादी का खंडन करता है उसको साध्यसम नामक जाति कहते हैं। हाँ जी, यहां से हटिए, यहां से हटिए, उधर जाइए, बैठ जाइए थोड़ी देर, पकड़ में आ रहा है, लाता हुआ उसको साध्यसम नामक जाति कहते हैं। अब उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा, यदि यथा लोष्टा तथा आत्मा, यदि आप ये कहते हैं जैसा ढेला है वैसा ही आत्मा है, प्राप्त तर्रि, तब तो ये प्राप्त हो जाएगा, यथा आत्मा तथा लोष्टा, जैसे आत्मा है वैसे ढेला है फिर, ठीक है जी ना। साध्य के धर्म को दृष्टांत में ले आए, ये साध्य सम नामक कहलाता है, यहां पर आया है वो वर्ण नहीं वो कहना, मैंने कहा था ना उत्कर्ष अपकर्ष का जो दिया है ना वो यहां पर है, यानी उत्कर्ष अपकर्ष का ना होकर के ये कहना चाहिए उसको, साध्य के धर्म को दृष्टांत में लाना, साध्य उत्कर्ष में था, दृष्टांत के धर्म को साध्य में लाना वो उत्कर्ष है। वो एक अलग बात है, पहले इस बात को समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, उत्कर्ष सम में दृष्टांत के धर्म को साध्य में ले जाना उसको उत्कर्ष सम नामक जाति कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या किया है, साध्य के धर्म को दृष्टांत में लाया, इसलिए इसको साध्य सम नामक जाति कहते हैं। बस मैं, मेरा इतना था कि साध्य सम को मैंने अपकर्ष में जोड़ दिया था, और अपकर्ष का केवल मात्र इतना है साध्य के धर्म को हटाना, ये स्पष्ट हो गया जी। कहते हैं साध्यश्च अयम आत्मा, ये आत्मा जो है ये साध्य है, साध्यश्च अयम आत्मा क्रियावान इति, आत्मा साध्य है क्रियावान इति, वो क्रियावान है ये साध्य है। कामम लोष्टो अपि साध्य, उस स्थिति में ढेला भी साध्य हो जाएगा। अच्छा नहीं वम, अगर ढेले को आप साध्य नहीं मानते हैं, न तर्री यथा लोष्ट तथा आत्मा, उस स्थिति में जैसा ढेला वैसा आत्मा ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है, हो गया, बस इसको इतना ही रखिएगा। इनको अच्छी तरह पढ़ करके आना, ये छह प्रकार के आगे है ना, इनके उत्तर तो आगे देंगे, पर इसमें छह अलग अलग प्रकार के हैं, आप इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये छह ना होकर के पांच होने चाहिए, मतलब एक एक ही के दो जैसे दिखेंगे आपको, वो आपको समझ करके आना, अभी मैंने उसको बताया नहीं है, समय भी नहीं है, वो आप समझ करके आना, कौन ऐसा है, कौन सा, कौन सी जाति ऐसी है जो दोनों एक जैसी दिख रही है, छह के जगह पर पांच होने चाहिए लेकिन छह है यहाँ पर, यानी एक ऐसी जाति है जो एक ही जैसा दिख रही है, मतलब ये जो अंतिम जाति बताए ना साध्य सम, साध्य सम में जैसा बताया जा रहा है ऐसा ही एक ऐसी जाति है उसमें भी वैसा ही बताया गया, उसमें और इसमें क्या अंतर है ये पकड़ के आपको आना है। इन छह जातियों में दो ऐसी जाति है दोनों एक जैसी दिख रही है, हाँ जी, जो भी है आप पढ़ करके आना और बताना उसके अंतर को। हाँ जी, ओंकार, ओ सबको प्रणाम।